به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که همه شما رو خیلی دوست داره، خوش به حالتون. خدای خوبی که شب رو آفریده تا بتونیم در آرامش استراحت کنیم. گلای قشنگم، امشب میخوام از پریا کوچولو براتون بگم. پریا دختر خیلی خوبیه، درست مثل شما. دوست دارین قصهشو بشنویم؟ بله، قصه امشبمون هست دنیای خیالی. پریای قصه ما خیلی بازی کردن و دوست داشت. بین همه اسباب بازیاشم رایانه کوچولوشو از همه بیشتر دوست داشت، اونی رو که عموش به تازگی براش خریده بود. بله دیگه پریا سراغ اسباب بازیای دیگه‌اش نمی رفت. با خرگوش کوچولوش بازی نمی کرد، موهای عروسکشو شونه نمی زد. صبح که از خواب بیدار می شد، تندی صبحانشو می خورد و می رفت سراغ رایانش. مامان و بابا بهش می گفتن که نباید زیاده روی کنه، اما بچه ها پریا گوش نمی داد. یه روز که مامان مشغول تمیز کردن اتاق پریا بود، دستش به رایانه پریا خورد و اون از روی کمد افتاد و شکست. پریا که خواب بود، با شنیدن این صدا از خواب پرید. تا دید رایانش شکسته و روی زمین ولو شده، شروع کرد به گریه. بچه ها پریا اونقدر گریه کرد که چشماش قرمز شده بود. مامانشون رو بغل کرد و گفت عزیزم، ببخش منو، اصلا حواسم نبود، دستم بهش خورد. بابا میبره میده به آقای تعمیرکار تا درستش کنم. اما پریا مدام میگفت پس من با چی بازی کنم؟ پریا بی‌حوصله و ناراحت یه گوشه نشسته بود و تنها کاری که میکرد این بود که مدام نق میزد که حوصله‌ام سر رفته، خسته شدم. پریا همینطور نق میزد که صدای در خونه اومد. مامان درو باز کرد. بچه ها کی بود؟ خانم همسایه بود که دختر برادری سارا رو آورده بود خونه پریا اینا و گفته بود که حوصله سر رفته، اومدم تا اگه پریا هست با هم بازی کنن. پریا که دلش فقط رایانش رو میخواست اصلا دوست نداشت با سارا بازی کنه، اما روش نشد چیزی بگه. با هم دیگه رفتن توی اتاق. سارا تا چشمش به عروسک پریا افتاد گفت وای پریا، عروسکت مریض میشه. پریا با تعجب گفت یعنی چی؟ تو از کجا میدونی؟ سارا گفت آخه عروسکت لباساش خیلی کثیفه، اصلا لباساشو میشوری؟ موهاشم که شونه نزدی؟ بعد لبخندی زد و گفت میای با هم حمامش کنیم؟ پریا با بیمیلی قبول کرد. اون دوتا ساعتها با عروسک و اسباب بازیای پریا مشغول بازی شدن. موهای عروسک رو شونه زدن، لباساشو مرتب کردن، بعدم یکی از چشمای خرسی رو که افتاده بود به کمک مامان چسبوندن سر جاش. بعد با خمیر بازی کلی خونه و مجسمه و شکلهای قشنگ ساختن و با هم رفتن توی پارکینگ خونه و اونجا لیلی بازی، قایم باشک، گرگم به هوا و خلاصه کلی بازیای خوب کردن. اون روز پریا اونقدر سرگرم شده بود که بچه به کل رایانش رو از خاطر برد. شب بدون این که سراغی ازش بگیره یا از بابا بخواد زودتر اونو درست کنه خوابش برد، چون حسابی خسته شده بود. اون روز پریا خوشحال بود که یه دوست خوب پیدا کرده، یه دوست خوب توی دنیای واقعی، نه توی دنیای خیالی. خوب گلای قشنگم، امیدوارم دوستی ها و مهربونی های شما هیچ وقت تموم نشه، مثل دوستی پریا و سارا. بله شما باید بازی بکنید، اما تمام وقتتون رو نباید به پای کامپیوتر و رایانه بذارید. بله صحیح نیست. خوشحالم که همه این چیزا رو میدونین و منم دیگه باید برم. شما کوچولوهای قشنگ منم، قصه خوشگلتون رو شنیدین، امیدوارم پسندیده باشین. شما هم یواش یواش لالا بکنین، باشه؟ امیدوارم خوابای خوب خوبم ببینم. Thank you.